أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. دعایت کریمه نا ترغیب دی قران کریم ته او مخک سره مربوطو چې فرق پمیز د دوو ډلو کې د دوو فریقو کې چې مخک آیات کې ذکر وو نا ثابت دی دلته چې هغه په دې کتاب راځي کنه چې دوو ډلې یو امنو عامل الصالحات والا بالمفسدين دي دا غیاو چې کوم آمنو دي دا متقین دي او دا بل مفسدین فجار دي. نو دې دواړو منځ کې فرق د الله په کتاب راځي. کتاب انزلناه الیک. کتاب من هاذا کتاب دا قران کریم کتاب دې انزلناه الیک چې را لګل دې مونږه تا ته الله وی ما در لګل دې نو منزل زیما را نازلون کې زیما او مبارکون دک دې د فیدونا برکتونو والا دی کثیر خیره و نفعه خیر او نفع ډیر ده او صد پار دی لیدبروا آیاته دې د پارا چې دا خلق سوچو کی پایاتونو د دې کې مظهری وی لیتفکروا فیها دې د پارا چې تفکر پکیو کی معنی ته تفکر انت و علماء امتک فیعرفوا ما يدبر ظاهرها من الآيات الصحيحة والمعاني المستنبطة. معنى تبا سوچهم كي علماء استاد امت بم كي ناغي با پیجنی پاغي کنا چرا دي آيات تاويل و تفسير داد صحيح او معنى صحيح تنا داروزي او دا مطلب يتفكر كل من له عقل فيعلم انه من الله ولا يتصور اتيانه من البشر. هر سړی چې عقل والله هغه به دا سوچ کوي چې دا د الله د طرف نه دی او دا بشر نشي پیش کولی د دې تصور د بشر نه ناممکن دی. حسن بصری وی په تدبر د آیاتونو سي تدبر د آیاتونو اتباع وها د دې تابعداري کول کنه معنا چې تابعداریو کې د خلق د آیاتونو د دې محایمی وی تفسیر الرحمن والا لينظروا في الفاظه وترتيبها ولوازمها فيستخرجوا منها علوما بطريق الاستدلال. دې دا پاره چې پوهان خلقو د دې په الفاظو کې نظر وکي دا غي ترتیب ته وګوري دا غي لوازم ته وګوري د دې نه داسې علوم راوباسي په طریقه د دلیل نیولو ښه سوچ سوره په دې کې کوي او علم سوره زیاتی دوره دوره د قران کریم لطائف روزي کنه. علامه اعظم مخشري وی په تدبر د آیات اوسره کشاف کوي التفکر فیها دغه سوچ کولی او التامل الذي يؤدي الى معرفه ما يدبر ظاهرها من التاويلات الصحيحه والمعاني الحسنه. مظهریم غالبا د دن راغستل کړي خپل تفسیر کې زګه دا مخ کړي هغه سوچ کولی او تامل کولی چې هغه دې طرف ته تا بوزي چې ته پیجنګلیو کې هغه چې ظاهر د آیات څخه د پاره دی چې کوم صحیح تعویل دی او ښایسته معنا یې ده. ولې؟ لأن من اقتنع بظاهر المطلوب لم يحل به منه لم يحل منه لكثير الطائل. ځکه صرف چې الفاظ سو کوي کنه تلاوت والا دی دا هغه د قران فیدین نشي حاصلولې بلکې د مثال څه دی کما سلی من له لقحه ضرور لا يحلبها وسرو خدا او پيواله خدا او د لوشینه اسی ساتي الوشینه فائدہ دی ناخلی یا مهره نثور لا يستولدها اصل سره دا د بچو جوګلا ا دې بیا هم دا غینه بچینه پیدا کوي چې دا غینه نسل اضافه وشي افزای شي نسل وشي دا نکړي پیدا مثال دا غچاله چې صرف تلاوت کوي صرف الفاظ د ګوري مانو ته نه ګوري حسن بصری رحمه الله وای او قاسمی محاسن التاویل کې نقل کړو چې قد قرأ هذا القرآن عبيد وصبيان قرآن خو غلامانو ملوستو ماشومانو ملوستو لا علم لهم بتاویلی خداغه په تفسیر د علم نشتا پویږي پنا حافظو حروفه وزيعوا حدوده حروف غولیات کړو پر دې چې کوم حدود وغیر ضایع کړو حتا ان احدهم ليقول تر دې چې اوتن به پکې ته اورې چې داسې به وي چې والله لقد قرات القران فما اسقطت منه حرفا وقد والله اسقطه كله ما قران ولستو خو یو ټکی کې نیم خطا شوی او حسن بصری یې په ټول کې خطا شوی دی دې صرف د لفظ تا چې لفظ سمرا سم کو کلکلاو شلشلې پکې وکړه کنه دې ته د قران کریم ویل وی او حال دا چې دا د قران کریم تلاوت نو تدی وجنا غوي ما یرا للقران علیه اثر فی خلق ولا عمل ندا په خوینو کې د قران سر سرګندیږي او نه په عمل کې والله ما هو بحفظ حروفه واذاعت حدوده قسم په خله قران دې ته نوې چې وسړې صرف د دې الفاظ یادی او د دې حدونه او حدود ضایع کړي والله ما هو بالحكماء وللورع داسې خلقونه حکمت والا خلق او تقوا والا خلق نه جوړيږي لا كثر الله في الناس مثلها ولا الله دې داسې خلق وي ډېر نه کیږي صرف قاریان صاحباني تلاوتونه کوي قلقلې شلشلې کوي او چې وګوري دا شکل او شباهت ته ټول د قران خلافي دا عمل ټول د قران خلافي ویږي ته نه لکه توتی په شان لګیا دي د دې وجنا علامه قاسمي وي اللهم اجعلنا من العلماء المتدبرين او اعذنا من القراء المتكبرين يا الله موږ دا غ علماء په خلقونه جوړ کړي چې هغه ستا پایتونو کې سوچ کوي او دا غ قاریانو نو موږ جوړه چې هغه تکبر کوونکی لوی کوونکی او دا حقیقت ډیر مخ کې دی ویلو اوس د نن زمانه قاریانو ته وګورم تا ته به دا خبره را مخې ته شي چې دا غ شکل ته وګوري دا غ تلو راتلو ته وګوري دا غ انداز ته وګوري ټول دا شریعت خلاف دی ټول صرف الفاظ یې صحیح کړی دي د مصر لوی لوی قاریان دی وګوره کنه او قران کریم نه دا غ په خویونو کې شته نه په عمل کې شته نه په معنا او مطلب او تفسیر پوئږي که پوئږي نه عمل ته نه تیار قران کریم خو الله دې د پاره نو نازل کړي لیدبروا آیاته تفسیر نشاپوری کې وی په تفسیر د سورې نام کې چلته هم دا ټکی راغلو چې خیر د قران ډیر دی نفع همیشه دا باعث ته په خو کارونو من کون کې لري د بدو کارونو نه او بیا وی د الله سنت جاری دی چې څوک د قران کریم سره شغل کوي او تمسک کوي په د باندې ناغله به عزت والا جوړي په دنیا او په آخرت کې وی دا سما په تجربه ثابت دی چې قران ته چې الله ته شول دی نو الله دغه دنیا او آخرت دواړه کوي علامه لوسیمی اوځي کې لیکلي دي چې ما به د قران کریم تفسیر کو او شاګردان براله غیته معنا کوله تفسیر نن سبا چاپ دی د علامه لوسی روح المانی وی ما پورې به دیرونو خاندل چې دا خو مفلس ته سو سره نشته او دنیا کار کسب نه کوي او بس دې ته کار ویل دي قران ته نه استي او وینه نه غرونه ماته محتاج دي زه ته نه محتاج ځکه دا الله کتاب سره چې چا تعلق ساتلی دی نو دا خو د دې کمال او شی مبارک دی کنه نو مبارک معنی د دنیا فائدې پکې دي د آخرت فائدې پکې دي خدا به یې چې لیت دبرو آیاته سوچ بکې ځکه مقصد د قران کریم صرف تلاوت نه دی بلکې پاغه ځان پوې کول دی او سوچ کول دی او جنہ قرطبی دی مقام کې لیکلی دی چې دې آیات کې دلیل لې چې معنی د قران د کول واجب دی او دارنګ په آرام آرام سره لستل غوړې تیز لستونه چړچړ باندې کې چې قران وای په دمه دمه وایا لکه څنګه چې د محمد رسول الله طریقه او غو الفاظ داسې وی چې تا به لاغه ټکی شمارلی شو چې دور ټکی وي او په دې باندې عمل دی خوانه کیږي او په کېږي سعودي کې چې ته مدینه منوره کې یاد غزونه کې مونږ کې او امام مخې ته شینو ډېر په قلار او ډېر په دما چې ته به حروف ځان ځل لګوري ښا دا داسې قاریان نه چغی صرف قلقلې شلشلې کی توبه پويږي دا د الله کتاب دی لیدبرو آیات دی دا بارا چې سوچو کی پایاتونو د دې کې ولی تذکر اولل الباب او دې دا بارا چې نصيحت والی خالص عقل والا مان رستو تدبرنا او د فکر او سوچ کولو نه بعض خلق نصيحت قبول کی کنه او بعض نه قبولې نو چا چې قبول کړل کنه هغه ته خالص عقل والا وي ها اولل الباب اشاره ده چې دا علم د قران نه مقصد غوري عمل کول لیکه صرف ذکړه برای ذکړه نه ده وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ دغه نه دمو واقع شروع شو لکه څنګه چې ابتدا کې خلاصه کې ما ذکر کړو او په دې کې ذکر کوي خاصه صفات د سليمان عليه السلام او بیا ور پسې ذکر کوي ابتلا داغه د پاره درت کو مشرکینو چې ابتلا په چا باندې راځي دا شو ګوره کنه داغه شفیع قهري نشي کېده او ابتلا په دراغله د نو څنګه شفیع قهري شو اگر چې ډېر لوی بزرګ دی د نبی مقام خو بیا د ټولو بزرګانو د پاسه دی وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ او بکمون داود علیہ السلام تا سلیمان علیہ السلام او دا داسې بخشش دے لکه چې موسی علیہ السلام ته دا غرور هارون علیہ السلام الله بخله او بخشش کړو کنه نو مراد دا دے چې هغه نبی وګرځاو د پار دې چې په کار د نبوت کې د داود علیہ السلام سره مدد وکي او وروسته د وفات داغنه سلیمان علیہ السلام نبی مو بادشاه مو شو بیا کني داو خنول لزامنو او دا غنورو تذکرہ قران نه کوي او د سليمان عليه السلام کوي باغنول لسو کې داولې دا ځکه چې نبی وکنه او حبنا لداود سليمان نیک صالح اولاد د الله تعالی طرف نه هبدا او حبنا نعم العبد خو بندو ډیر خو بندو وي له اول صفت چې ډیر طاعت او عبادت کوونکی او د الله خو بنداږي چې بندګي په صحیح طریقه کوي کنه انه اواب یقینا دی الله تا ډیر ور ګرځیدونکو دا صفت د پلارو مو دا د دومو دا بل صفت دی تفسیر مخکې تیر شو ای زور دا علیه بلاشی الصافنات الجیاد په دې کې دریم صفت ذکر کوي چې داغه د جهاد سره ډیر مینوا او درې باک سره چې د جهاد د پاره سونه ساتل کنه دې سره ډیر زیات مینوا محبت او سره د دې وجنه د جهاد د اسونو خدمت به کو او دا ډیر لوی اجر دی ښا ځکه قران کریم سور انفال کې ویلي و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله دا وګوره سور توبه کې تیر شو او د ایمان وال شان سور انفال او سور توبه کې تاسو ته تیر شو چې مجاهد وای کنه او رابطو اخیری چې کله سور ال عمران ختمونو په دې ختم کړو چې مرابطو کله تما درې تفسیر ذکر ویو تفسیر بګی داو چې اسونه وساته اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل سوره جستاس وسرسي د کافرو د پاره خپل طاقت برابر کې او اسونه کراو تړای ترهبون به عدو الله وعدوکم د دې پاره چې د الله دشمن او استاسو دشمن هغه ویره وای چې کافر دی هر کافر د الله د ایمان والا دشمن دی هغه په ویره نه دا پکې بل صفته دا هغه دا ذکر کړي او ظاهري معنا ته ګوره بیا وروسته په تفسیر لازم ای زور زالی کلا چی پیش کړی شو پاغ باندې بلاشی په وخت د مازیګری کې الصافنات الجیاد کرا اسونا پدری خو باندې ولاړ الصافنات جمع د صافن ده الصافنه ته وی چې د سلور خپې دی نه دا یو خپې برکړی دا درې خپې لګولې دا د کروالی نه خلاص ها لکه ته صافن وی او جیاد مانا ډیر کرا چې هغه صفت د جودت سره سیدی جمع د جواد د کنا چاوي جمع د جید ده که د جید جمع شي که د جواد جمع شي دا کرا استوي ځکه عرب بوي وي اسونو کې چې کم اسونه قابل د توجود لس قسم دي د دین علاوه د انور به لکه د خرو په شان شمارل نه پاغه کې اول دي سابق دي مسلی دي تالی دي مرتاح دي دا نمبر په نمبر دي دیو نمبر دیم نمبر دریم لسمه پورې به رسول د لسم نه بچا خوښ وي دا اسونه نه دي دې مثال د خرو دي دا صافنات خصوصا د لون بنو درو ته شامل دي چاغه توي سابق او مسلي او متالي دا اوچت مقام کې چې کوم دي کنه دغه اسونه دغه رساله یې ساتلې وي دا څه پلټنه وي وسره نو چې کله پاغه پیشو سره پاغه پیشو چې هغه ته وګوري کنه او خوشاله شي ځکه مجاهد دی دا الله پلار کې جهادونه کول لخر دی وسره خوش دی ملګری دی نو په دې حالاتو د جهاد خوشاله ده دا غوړان دی راتیر کړې شو او ته قتل فقال نووي سليمان عليه السلام انی احببتو حب الخیر یقینا منکم ذو منا ددی مال سرام ور زم خلقم سارو د مال وی ها او خیر وته وی کنه اچھا ویندا خیر ل اصل کی خو عرب کل لام پرے باندې بدلی داسیو کی حب الخیر منکم من الاسن سرا ولی عن ذکر ربی د وجه د ذکر د رب زمانہ د وجه دا عن اجلی په معنا زمینی ګوره خان معنا د دی وجنا چې الله را ته یادی ولی په دې ته د الله لار کې جهاد کوم کفر ختمو ما ایمان خوروم ما توحید خوروم کنه عن ذکر ربی حتا توارت بالحجاب تر دې چې پټ شو دا سونه په پردو کې روانو اخو را ګټ کېدل نو پرده کې پټېدل کنه بلې غاړه تا نو حکم یو کوم چې ردوها علیا واپس کې دا سونه ماتا بیر واپس کې نو فتفقا شروع شو مسحم مسوق والاناق چې لاسونه راخ کله لاسونه پسټونو داغه او په پاندو داغه به سوق په پاندو داغه والاناق پسټونو داغه د ډیری مینې د وجې نه او دا عادت دی دا سونو تربيت ورکوونکو چې داغه پنده او سټونه په خپل صفاقي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کی راضی هغه بم خپل اس په صادر باندې صفا کو خپل صادر به راوغستنه صفا به کو بل حدیث کی امر راغله دي چې دې اسونو تندی او رستنه حصہ د بدن پاکوي نو سليمان عليه السلام هم دغه سکړی دي او دا روایت د علی ابن ابي طلحه او د عبد الله ابن عباس نه او حدیث د عائشه رضی الله عنها کې راغلی دي چې دې اسونو وزر هم وي او دا حدیث صحیح دی والله علم هغه صفا کولی ځکه عائشه رضی الله عنها چې نوې واده شو الله جنیو ابو داود کې بابن اللعب بالبنات باب دې په بیان د دې کې چې ماشومان جنکه د ګډو سره لبی کوي دا جایز دی بنات ته وي هر به کې باب تړلې مستقل او عائشه رضی الله عنها روایت راولې چې دا ویلو کوه وا تاخچا کوته کې او په خوا په دیوالونو کې بخل کو ځان لا تاخچې جوړې کړې وي دا غي د پاس راځي پرده را ځوړند وا ما غپټا وا یو ځل یا هوا ته نه غپړد او چې تکړه یا نبی له سلام داسې چې تکنه پې کې او اسې جوړ کړو ادا غاس وزر وي بي له سلام ته دا پکې سړي پیدا خو د سليمان عليه السلام غاس ته کنه او دا غینه دلیل نیولې شوې چې د وړو د ملعبو سيزونه نه کې کور کې دا په تصاویر کې نه راځي ګوره دا د لبو سيزونه دی خو هغه به اکثر په لاسو جوړول نن سبا زمانه ترقی کړې ده او ټیک ده تاسو هم باز خويندې داسې یو کې چېرې کور کې د وړو ماشومان او د لوبو سيزونه د زناورو په شکل کې دي کنه نو خو خداره چې را په شکل کې کده اس شکل نو خیر دی کده وای واو بيزي شکل خیر د سپومو د خنزیرانو د شکلونو دی لرګي نه ماشومان دی لبه وسره کوي خو بیا هم چې مونږ کې نو که کمرې غني نو دا بلې کمرې ده کا یې د کټ د لاندې کې چې پټ شي مخه ته مګدا د کراحت نه بخالی نه ټیک د مونږ کې دا د ماشومان د لبو سيزونه دي دا په دې شکل نه دي کې خو د شي چې تصویر دی مثلا نو تعظیم او احترام په خاطر خلک غزوړندي اغه سره مینه یې ځکه مخه تکړی او په داسې ځینو کې چې داسې تصاویر ځوړندې نو پاغه کې مونږ کول نشته بلکې د رحمت فرشتې هم ناراضي ښه خدا د ماشومانو دا لکه څنګه چې د دف بارے کې راځي دف وی تمبل دا چې دا یو غاړه کولوي او دا بل غاړه بندي کنه هغه د پاتا سو پریم لیم راغلی تسمه کون تر راغلی او هغه لډا ورکی تاشلې غونتا نو د وړو ماشومانو چې نه کو دا پاره دا غیوال جایز دی اختر کې هم اغوالی شي ماشومان جنګي په واده کې موالی شي خدا به جنګي وجوي ریات لنا یضربن بالدف بخاری کې راځي معنی ماشومان جنګي لوی خزینه بل باغی کې بده یارانو شیرونه میرونه نه وي بلکې شیرونه به اسوي یندکن من قتل من ابای من یوم بدرین کنه اغا زنانه وي زمونږ مشران چې کم په بدر کې مړو دا غي ستاینه کولی د مجاهدینو صفاتونه پکې کولا دا پکې نه وی چې زل په داسې دي شونډي داسې دي دا کو په پکې نه وو دا خدا فحش شعار دي او هغه ما شمار چې نه کوي لکه څنګه چې حدیث کې راځي نبی له سلام راغی مدینه منورې ته نو کسان استقبال له وتی او داغه قبا کې سارو کنه یو هفته قبا کې ډومبي جمعات جوړ شو چې په اسلام کې ډومبي جمعات دی مسجد قبا هغه د نبی روان شو مدینه منورې ته راغی جنکه راوته او شعرونه وی کنه د نبی له سلام دو خوشاله کې چې دا وغورا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي دا مشمانو شیرونه دی ها نکې دی وړي خوشاله دی وږي دا خوشاله په موقع جایز دی خو د وړو جن په د پاره لوی بنوي بل پای کې بار باپونا دپړې دمسه باجه دا چې زنا قطعا حرام ګډېدل پکې قطعاً حرام نن خدا کیږي کنه او بعضی کسان به نو لخته یره وی په حدیث کې دا راغلی چې دوپړې واه باجی واه بلکې علما او خلی کلی دی مرقات کې مولا قاری وی چې کم تمبل وی تمبل لا حنفی عالم دلوي نو بدون جلاجل هغه ته به ګنګړو نه لګېدلی چې ګنګړي وته لګېدلی شړنګ کې هم حرام دی اسی تاشلیغون تبایی و ما شمانی جینا که بی وینو دیکتا دا جایز دی. نو دا کی دیشی چی دا غی وزاریم وی اللہ گل داتی و پلتن ورکلی دا اصولو چی دا غی وزاریم سلیمان علیہ السلام پی دیر مین دی دا دیر مینی دا وجن پاگی بنده لاس راس کی بدن ولا صفا کی. او دا خبره اوکر مخی مو چی زما دا دی سر دا دی وجن مینه دا چی ما تا دا رب ذکر مخی تکی چی غد جہاد مسئله دا عن ذکر ربی. دا وګوره د مقام کې صحیح تفسیر وغه ذهن کې کېنه او اوس راشه په نورو تفاسیرو چې دلته سوره تفسیرونه شوې دي د دنیا تفسیرونه یو دا دی چان پخپل معنا دی او دا غي نمخ کې شغلنی پټ دی نو مطلب دا دی چې انی احباب تو حب الخير یقینا ما مینو کړه مینا دا سنو سره د مال سره ان ذکر ربی نو واړ علماء د ذکر در ربنا دا الله د ذکر نه واړ علماء حتا توارت بالحجاب تر دې چې نور پټ شو په پړدو کې او د ماځیګر مونږ ته قضا شو وی توارت کې زمير شمس تراجه لري او شمس مخ کې نشته خو عاشق دلالت کوي کنه ماځیګر په دلالت کوي او دا خطاب مقصد داري چې الله تعالی وی دا سونو په تماشا کول نور غائب شو نو بیا الله ته سليمان عليه السلام یې چرتو حالیا یا الله ماته دا نور واپس کی نور ته واپس شو نور تر او ګرځول شوې د ماډیګر مونږ یو کنو دا تفسیر ضعیف دی په یو سو وجو یو وجه خدا دا چې په دې کې نسبت د محبت د دنیا دی چې هغه سبب د غفلت او د دې وګرځې د مونږ نه کنن او سليمان علی السلام نبی دی او دا د نبی د شان سره نه خایيږي چې هغه دوره غفلت کې پریوزي خچ مونږ ته خزا شي او دویم دا دا چې تورات توارت بل حجاب حتی توارت کې وګوره زمیر ظاهر راجه صافنات ته دغه مخ کې ذکر دي شمس خو مخ کې نه ذکر ټیک د مؤنث او سماعی دی زمیر د مؤنث او تراجی کیږي خود تل خوشت نه کنه په چشته نه دا زمیر نور تراجی کول اگر چې لفظ د عاشی پاغه باندې دلیل دی خو ضعیف دی ظاهر پر خودل دی بغیر سره ضرورت نه ولی ظاهر پر نه او د موجدارا کدا خبر دی په حقوق د شمس باندې سليمان عليه السلام ته په دې کې حدیث مرفوع نشته حدیث مرفوع پکې او خیر ټیک د موقوف روایت په دې باب کې شته دین تفسیر دارے چې زمیر د توارت نور تراجه دے او مینس کی تقدیر د عبارت دی چې مونږ ته نه قضا شو نو بیا وته نور واپس کړې شو او زمیر د رو دوه اسونو تراجه دے نو په دې تفسیر کې د بی ضرورت تقدیر نه علاوه زو افتا امر کی تفسیر کې چې کومه په دې کې هم دی دین تفسیر دارے چې د دې پراکسته معنی زمیر د توارت اسونو تراجه دے او زمیر د رو دوه نور تراجه دے لیکن دې قول کې مغزو افتی او غټ زوف وکي دا دی چې الله ته وي ردو هم را خدای دې بیل فاضي ما ته را واپس کا دا خو دعا نه ده او معاذ الله د انبیا او داسې لهجه نه دی دا الله جل شانونه د غفتو په باب کې ښه تاسو د انبیا او دعاګانې تیری شوې دي چې هغه سمره په زارې سره دعاګانې کوي دا نه وي چې ردو ها دا غم ضعیف دی او په دې درو واړو بیا تفاسیرو کې د ټولو نه ډیره ضعیفه خبره ده چې په یوه کې بیا دالي چې سليمان عليه السلام باندې اسونه را تیرېدل تر دې چې اسونه پناشو یا انور پناشو د مادیګر مونږ ته لاړو او دا غي نرسته بیا الله ته سوال وکړو دعا علیا لکه سو کوی چې دارو دعا علیا الله ته نه دی بلکې دا چې دا اسونه ما ته واپس کړي نو بیا درستو ذکر یې چې فتفقا نو شورو شم مسحم بالسوق ولا ناط چې وهلې دا غي پاندې اوسټونه تورې راواغستا او یو ګور دا الله د ذکر نه پاتې کړم نماز نه پاتې کړم هغه به ولا را بغول دا خبره ډیره غلطه ده او په ډیرو وجوه سره باطل ده یو خدا چې دا هلاکول د مال د جهاد دي اسونه خو د جهاد مال لیکنه نو څنګه سليمان عليه السلام ځای کی غیم ظاهر دار چې دا د بیت المال مال نه نو دا غي اطلاق خو ناجائز به خصوصا د نبی د شان سره خو بالکل نه کوي نو دریم دا چې مسح په عرف د عربو کې په معنا د پریکول نه راغلي او بعض اشعارو کې بشاز راغلي کني نو قران کریم چې کله د مسح د سر ذکر کوي چې ومسحو بروس کونه مطلب دا لري چې خپل سرونه توري رو بغوي مسح خوې امرار د یت تلاس را اوستل په یوزه باندې نو خپل معنا دی ولا پری خورو دا غیر دا معنا وکړه او سلورم وجدا دا چې د حیوان ذبح کول صرف په مریح القوم کې سنت دي سټ پرې کول او پانډې پرې کول خو ظلم دی. نو که څوک دا وایي چې ټیک ده په هغه وخت کې اسونه جایز وو حلالول جایز وو نو هغه حلال کړل، نو دلته خو د حلالولو معنی نشته، دلته خو دې سټ پی ول ووهلی سټونه ول ووهل، سټ د غاړې دې ګزار کړی ده، مری د غاړې نه دی کړی، زری خبره کړې ده. تاسو ته مخکې ما ویلو سورې نحل تفسیر کې چې درې واړه امامان په دې متفق دي، درې امامان، امام مالک، امام شافعي، احمد بن حنبل، چې اس بالکل حلال دي، د دې غوښه خوړل جایز دي. صاحبین د امام ابو حنیفه دواړه شاګردان امام محمد امام یوسف هم وی حلال دي. صرف د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول له هدايه والا دغه لپاره دلیل عقلي پیش کړل دي، نقلي دلیل هغه سره دغه صحیح دلیل د بخاري چې دا جایز دي او غیر حلال کړو غوښه خوړل شوی د نبی رسول الله زمانه کې. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول چې صحیح کینو داغه مطلب دار چې د اس حلالول مکروه دي، او دا مظهریم لیکلی جو د مکروه وي. اگر چې مولانا عبد الحی لک نبی رحم الله علیه کلی دي چې غره دی قول نرست رجوع کړي و، بیا دا قول پریخونه، دا خو خبره ختمه شوه، اتفاق شپه دی باندې جال سلال له خداغه د قول یو توجیه را کې دي چې مجتهد دی ډېر اوچت پایا کې چیر خلق اسونه حلالول شروع کینو عالی د جهاد به کمی شي. دا مطلب نه دی چې کنه دغه حرامه ده، او خلک چې دا لالول شروع کی د نورو سارو په ځای باندې نو عالی د جهاد اکثر جهاد کوکیږي پاسونو باندې په قوم او سمشته وره ډیر زینو داسې چې بغیر د اسونو نال تکار نه کیږي په دې جدید دور کې. مو او پینځم وجدا دا چې دا د سودی او د قلبی قول دی، او علامه سیوتی لیکلی دی هما واهیانه، دا ډول تفسیر کې واحدی کمزوري دی. شپږم وجدا دا چې ابن جریر خپل تفسیر کې او امام راضی تفسیر کبیر کې او شیربینی وغیرہ په رد کړل دی. امام راضی خو به روغد رات کړل خپل تفسیر کې، هغه وی چې ربات الخیل نوم دغه معنا مراد در اچړم به تفسیر ما کوم کو چې اسونه ساتل داغي پنځ باندې هم ډیر غره عملو، لکه څنګه چې دین اسلام کې غره عمل دی. نو سليمان عليه السلام چون کې جهاد ته محتاج او غزاګانې به کولې، حکم یې وکړ چې اسونه حاضر کې، او دا او ته حاضر شو، او به ارستو وی دار دی وجنه زمينه دي سره نه کوم چې دار دنیا مال لې، بلکې دا الله د حکم د وجې اني احببت حب الخير عن ذکر ربي، دا الله د ذکر د وجنه مې دي سره مين ده، او به پاغه لاس راخ کل دډيري مينې د وجې دا د جهاد آلات دي او اسباب دي. او په دې مسح کې چې غدا راخ کل نډیر امور امام رازي ذکر کړو، یو خو تشریف دي داغه ځکه دا ډیر لوی مددگار دی په دفع د عدو د دشمن کې کنه، چې دښمن سره جنگيږي نو لوی مددگار تا سره راستې کنه، د دې وجنه. او دویمه دا چې مقصد دا و چې دا ښکار کی چې دا غ سیاست سره مضبوط ته تر دې چې کارونه په خپل لاس باندې کوي، دا نه چې صرف رعیت ته کار سپارلې نور د دنیا بادشاہان خو سکار کول اغه خپل توهین غني اغیلا صرف دغه چیز نشي کولی چې خلک یې ولا سو کورواچي اکی دې شو پګیدا سي چې هغه د خپل واځ کړی دی ولا په خپل کېږي کنه، انور چې ګوره ټول کارونه ولا نور خلک کوي، یو خل رومال راغر وین دی خو بل نه دی خو اندي خو لا په سپلو باندې دغو کې بل دی سپلو په هزارو باسي نو بل ولا چاپی شروع کی نا، هغه داسې سره نو هغه ټول کارونه په خپل کول رعیت سره پای کې شریکو. او درېمه خبره دا ده چې سليمان عليه السلام په اسونو کې ډېر زیات ماهر او داغه په امراضو کې لاس پر اخکل چې بده کې سمرض وي کونیشته بیمار کونیشته چې علاج بیا وکړو د پلټنې نه اخو اخو که سباله زموږ ضرورت وي ناس نه شي مریض پکې لاړ شي. امام راضي دام لیکلو بهتره خبره دا و، بلکې ابن حزم خو بیا په دغه مفسرینو باندې هغه تفسیرونه هر چا چې نقل کړي که مظهری نقل کړي دي او قبل او قبل هغه وی وی تعویل الآیت علی انه قتل الخیل اذا اشتغل بیان الصلاه خرافه موضوعه مکذوبه سخیفه بارده، هغه بیر سفردونه کړي دي هم تیز تیز سره دي. هغه وی دا کم خلق چې دا خبر را نقل کړي چې هغه اسونه کټ کړو په ولا کټ کړو پاندې وسټونه، وی دا خرافه خبره ده، موضوعی ده، دروغ دي، سخیفه خبره ده، ډېر ناروا دي، سره ناروا ویلي دي نبی بارکه. ها دې وجنه ابتدا کې ما او هغه بیا وجه ذکر کړی دی، وجه تاسو ته مخکې ما ذکر کړی چې او خدا چې اس څه ګناه دي، ګناه خو مثلا الله دې نکي د سليمان عليه السلام دې موږ داغه نه قضا شوی دی، وی اسونه دا څنګه کې دي چې د نبی د شان نه دا بعید ده. دویم دا چې دا اس په دې کې څه ګناه دی، بل په دې کې تمثل دی، مسله جوړول د حیوان خو حرام دی، دا غي لاس او خپې چې لا ژوندې نشي پرې کولې، هغه چې کله د وخې د پاره ټوټه کې نو رسته به ټوټه کې، مسله خو حرام ده، هغه مسله کوله. او بل دا مال تلف کول دی، مال ضایع کول دی، او داسې مال دی چې فائدې حاصلېږي، او دا خو د مصرفینو مبذرینو کار دی، او د نبی شان خو ردی نړیرو چت دی. او بل مون ضایع کول نسبت هغه ته کول چې د مازیګر مونږ ته قضا شو، دا ډیر لوی بدبی ده. دیو نبی په شان کې چې داغه نه د موس قضا کیږي، غره دنیا ټول کارونه پریری عمر داغه نه قضا کی، ناغه په مردونه کړی دي. ته دیو جن بهتر تفسیر مغل چړمبه ماتا سو تو کو چې دې مقام کې دا د آیت سره لګي موقف آسان باندې بیا وته ګوره چه زور زالی کله چې پیش کړی شو پاغ باندې بلاشی په ماخامی کې الصافنات الجیاد اغا کرا اسونه پدری خو باندې ولال الصافنات پدری خو باندې ولال اسونه الجیاد کرا کرا فقال نو فرمایل سلیمان علیہ السلام انی احببت یقینا ما مین کړی د حب الخير مین د مال سره ام ذکر ربی د وجه د ذکر د رب خپلنا حتا توارت بالحجاب کر دی چې پټ شو دا سنا په پردو کې حکم یو کو ردوها علی واپس کې دا سنا ماتا فتفقا نشورو شو مسحم بالسوق والاناق چې لا سنا راخ کلا سنا د مینی په پندو داږي او پسټونو داږي د مینی لا سنا یا د کتلو لا سنا ځکه سایسته بهترین ماهر دی دا سنو علم دی وسره ناغا لا راخ کل د پاره د کرا کوټه کتلو مسحم بالسوق والاناق ولقد فتننا سليمان اخو بیا بل واقعا ذکر کئ چې سليمان عليه السلام باندې وګوره دا فتنه او دا امتحان هم راغله دي بیا وته ګوره کتاب دا یو عظیم شان کتاب دی انزلنا الیک چې مونږ را لګل دي تا ته مبارکون درکتون والے دی ډک دی د فیدو د دنیا او د آخرت نه لیتدبروا آیاته دې لپاره چې سوچو کې دا خلق پایاتونو د دې کتاب کې ولی یتذکر اولو الالباب او دې لپاره چې نصیحت قبول کی سوچا عقل والا ووهبنا لداود سلیمان او وهمون داود علیہ السلام ته سلیمان علیہ السلام نعم العبد خو بنده او سلیمان علیہ السلام یا داود علیہ السلام انه اواب یقینا اغا ډیر ورګرځیدونکې او الله تا از اورز علیه کله چې پیش کړی شو باغ باندې بلاشی په ماضی گری کې الصافنات صافن اسونا پدری خو باندې ولاړ اسونا الجیاد کر کر فقال نو فرمایل انی احببت یقینا ما مین کړی لا حب الخير یا زمین کوم مین د مال سره عن ذکر ربی د وجه د ذکر در رب خپلنا حتا توارت بالحجاب تر دې چې پټ شو دا سنا په پړ دګه رتوا علیا واپس کې دا سنا ماتا فتوفقان شورو شو مسحم بالسوق ولا ناقو چې لا فراخل په پندو داغه او په سټونو داغه